นี้ก็เป็นช่วงออกพรรษาแล้วนะการเดินทางก็จะมีมากขึ้นรวมทั้งบางคนก็จะได้กลับไปสู่ภูมิลำเนากลับไปสู่สถานที่เดิมกลับไปสู่บรรยากาศสิ่งแวดล้อมเดิมๆโดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาประเภทไปแต่ว่าก็ขอให้เรากลับไปในลักษณะของคนใหม่ไม่ใช่คนเดิมที่เราเคยเป็นก่อนที่จะเข้าพรรษาช่วงเวลา3เดือนก็น่าจะทำให้เราเกิดความเปลี่ยนแปลงใช้เรียกได้ว่าเป็นคนใหม่ที่จริงอย่าว่าแต่มาเข้าพรรษาเลยนะแม้กระทั่งการเดินทางมีภาษิตจีนบอกว่าการเดินทางที่แท้จริงก็คือว่าเมื่อเสร็จสิ้นการเดินทางเราเป็นคนใหม่ที่ต่างจากตอนที่เริ่มเดินทางใครที่เดินทางท่องเที่ยวแล้วกลับมาเหมือนเดิมก็สมมติกับว่าไม่ได้เดินทางเพราะว่าการเดินทางนั้นย่อมนำไปสู่การเรียนรู้และการฝึกฝนตนรวมทั้งการได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเรานี่ขนาดเดินทางซึ่งใช้เวลาคงไม่นานนะหนึ่งทิศหนึ่งเดือนก็ยังคาดหวังว่าความเปลี่ยนแปลงจะสามารถเกิดขึ้นได้นักภาษาและการมาปฏิบัติธรรมฝึกฝนตนเป็นเวลา3เดือนเราต้องน่าจะเป็นคนใหม่ใหม่กว่าเดิมก่อนที่จะมาที่นี่หรือก่อนที่จะเข้าพรรษาใหม่นี่หมายความว่ายังไงมันก็มีเครื่องชี้วัดนะว่าจะมีความใหม่ความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็คือหลักใจศีลธรรมนั่นเองศีลสมาธิปัญญาเป็นสมาธิปัญญาในด้านนั้นก็เป็นเครื่องฝึกฝนตนในด้านนั้นก็เป็นเครื่องวัดนะความเปลี่ยนแปลงของเราได้ก็คือว่าศีลมันได้แก่กายวาจาของเราได้มีความเจริญงอกงามมากขึ้นรักษาศีลได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นศีลของพระศีลของแม่ชีสื่อของคฤหัสถ์ก็ตามเราสามารถที่จะดูแลกายวาจาของเราให้เป็นไปในทางที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นได้ง่ายขึ้นหรือว่าไม่ทำร้ายตัวเองแต่ก่อนก็ต้องใช้ความฝืนความทนแต่ตอนหลังมันเริ่มเป็นไปเองแล้วหรือว่าทำได้มากขึ้นศีลนี่มันไม่ได้แหละเฉพาะศีล5นะแต่รวมศีลอื่นๆด้วยซึ่งข้อใหญ่ใจความคือเป็นการควบคุมกายวาจารวมทั้งการดูแลกายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้บกพร่องไม่ให้หมองมัวแล้วก็รวมไปถึงการอยู่แบบเรียบง่ายการลดการละด้วยศีล8เนี่ย3ข้อสุดท้ายนี่เป็นเรื่องการอยู่แบบเรียบง่ายให้พึ่งพาความสุขจากวัตถุให้น้อยลงไม่ว่าเวลานอนไม่ว่าการเที่ยวการเล่นและการกินกินเที่ยวเล่นนี่มันก็เป็นปัญหาของผู้คนส่วนใหญ่ ถ้ากินไม่เป็นหรือว่าถ้าหลงในการเที่ยวการเล่นมันก็นำไปสู่ความทุกข์ทั้งตัวเองด้วยผู้อื่นด้วยจะมองว่าเป็นเรื่องการลดการละก็ได้เพื่อนำไปสู่การมีชีวิตที่เรียบง่ายไอ้สิ่งที่ทำให้ชีวิตเรายุ่งยากนี่มันไม่ใช่มีแค่เรื่องการนอนการนั่งในที่อันสูงใหญ่หรือว่าการประดับประดาด้วยเครื่องหอมนะหรือว่าการกินข้าวในวันวิกาลมีมากในสมัยนี้มีมากกว่านั้นบางคนก็ติดกาแฟบางคนก็ติดช้อปปิ้งบางคนก็ติดอินเทอร์เน็ตติดเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้พวกนี้เป็นโลกเป็นความเสพติดอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ไม่มีความสุขบางคนเอาแต่เล่นเมสเซจทั้งวันส่งเมสเซจไปเป็นวันละเป็นพันรู้ส่งไปได้ยังไงอันนี้ก็เป็นความเสพติดนี่ถ้าเราสำรวจตัวเราแล้วกายวาจาของเรามันราบรื่นมากขึ้นนุ่มนวลมากขึ้นเรียบง่ายมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่ามีการพัฒนาอันจะเรียกพูดอย่างนี้คือว่ามีความสะอาดมากขึ้นในทางกายวาจาอันนี้ศีลแล้วก็สมาธิสมาธิก็เป็นเรื่องการเรื่องคุณภาพจิตเช่นมีสติมากขึ้นมีความอดทนมากขึ้นมีความสงบไม่วอกแวกมากขึ้นมีเมตตากรุณารู้จักปล่อยวางได้เร็วมีอะไรมากระทบก็วางได้ไม่ปล่อยให้ใจกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลมโดยที่ไม่รู้ตัวสิ่งสำคัญลักษณะสำคัญของสมาธิคือความสงบศีลนี่เป็นเรื่องความสะอาดสมาธิเป็นเรื่องความสงบอันสุดท้ายคือความสว่างก็ได้แก่ปัญญาคือรู้จักคือมีปัญญาที่จะแก้ทุกข์ได้ดีขึ้นมีปัญญาที่จะเห็นหรือเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นจึงเข้าใจหรือตระหนักชัดว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงนะมันไม่มีอะไรที่จีรังเลยไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามใจเราได้ตลอดไม่ว่าดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่ร่างกายและจิตใจของเราข้อของทรัพย์สมบัติมันจะหลุดไปจากมือเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ร่างกายเราจะเจ็บป่วยเมื่อไหร่ก็ไม่แน่อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจก็ฟูแฟบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเร็วยิ่งกว่าดินฟ้าอากาศเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วไม่ก็ไม่ไปยึดติดถือมากกับมันไม่ไปหัวฟาดหัวเหวี่ยงกับมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราก็แก้ได้หรือว่ารู้จักแก้ทุกข์ใช้หลักอริยสัจสี่มาจับเวลามีทุกข์แทนที่จะเอาแต่หนีทุกข์ก็ก็มารู้ทุกข์แล้วก็ค่อยควรจนเห็นสาเหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุทัยเราก็สามารถที่จะใช้มรรคในการที่จะพาตนให้เข้าถึงภาวะที่ไม่มีปัญหาภาวะที่หมดปัญหาเริ่มจากปัญหาทางโลกปัญหาในชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาการทำงานจนถ้าไปถึงปัญหาในทางธรรมก็คือความยึดติดถือมั่นที่ทำให้ยังมีกิเลสมีปัญหามีความทุกข์ภาวะลงจิตใจอยู่อันนั้นมันก็กว่าจะแก้ปัญหาลงได้คงนานแล้วนะเพราะจุดหมายสูงสุดคือนิพพานนั่นเองงั้นเราก็ดูนะว่าเรามีพัฒนาการขึ้นไหมศีลสมาธิปัญญาจะดูได้ก็จากการที่เรากลับไปสู่สิ่งแวดล้อมเดิมหรือไปเจอปัญหาเดิมๆแต่ว่าเราทุกข์น้อยลงเราไม่หัวฟาดหัวเหวี่ยงหรือว่าคุ้มกับคุ้มใจ ถ้าเราเจอปัญหาเดิมสิ่งแวดล้อมเดิมแล้วแต่ว่าเรามีคุณภาพจิตที่ดีกว่าเดิมอันนี้ก็ถือว่าเรามีพัฒนาการหรือว่าเรากลับไปสู่สิ่งแวดล้อมเดิมแล้วแต่ว่าเราใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมากขึ้นยึดติดถือมั่นน้อยลงเราลดเราละได้มากขึ้นเริ่มจากการลดละสิ่งที่มันเป็นวัตถุรูปธรรมสิ่งที่ทำให้เราเสพติดสิ่งที่ทำให้เราคล่องแวะแล้วต่อไปก็นำสู่การลดละสิ่งที่มีอยู่ในใจที่เป็นนามธรรมคืออารมณ์กุศลสิ่งสมาธิปัญญานี่มันนอกจากเอาไว้ใช้รับมือกับนอกจากเอาไว้ใช้พัฒนาตนให้เจริญงอกงามแล้วก็ยังสามารถจะเอาไว้ใช้ในการรับมือกับปัญหาหรือแม้กระทั่งผัสสะที่มากระทบได้บางคนเราทุกข์ก็เพราะเรื่องผัสสะนี่แหละตารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์โดยเพราะสิ่งที่มันเห็นได้ทางตาได้ยินทางหูแล้วก็สัมผัสด้วยกายพวกนี้ก็เป็นที่มาแห่งความทุกข์ของผู้คนเป็นส่วนใหญ่เห็นภาพที่ไม่น่าพอใจได้ยินเสียงที่ดังรำคาญหรือคำวิพากษ์วิจารณ์หรือว่ามีสิ่งมาต้องสัมผัสทำให้เจ็บปวดเกิดเวทนาขึ้นเราก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือนะศีลในที่นี้เนี่ยหมายถึงการควบคุมกายวาจาใหม่ๆคนส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นจากอันนี้แหละเช่นเจอแดดร้อนก็พาตัวหนีออกมาจากที่นั่นมาสู่ที่เย็นมีเสียงดังก็เดินออกมาจากที่นั่นหรือว่ามีใครมาต่อว่าเราไม่เรายังทำใจไม่ได้เราก็เดินออกมาจากตรงนั้นมาสงบสติอารมณ์หรือว่าไม่เถียงไม่ตอบโต้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องศีลนะในความหมายที่กว้างคือการแก้ปัญหาด้วยการควบคุมกายวาจารวมทั้งการไม่ไปรับรู้ดูเห็นสิ่งที่มันยั่วยุกระตุ้นเราอย่างที่เราเคยเห็นภาพลิงที่มันปิดหูปิดตาปิดปากอันนี้ก็เป็นข้อสอนธรรมในเรื่องของการควบคุมกายวาจาเพื่อจะไม่ไปเจอสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดกิเลสหรือว่าความร้อนในใจหรือว่าไม่ทำให้ปัญหาบานปลายเช่นไม่พูดนินทาหรือไม่ไปโต้เถียงให้มันเรื่องยืดยาวอันนี้แม้กระทั่งพุทธเจ้าก็เคยสอนนะยังเคยพูดกับพระอานนท์นะว่าข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับสตรีมีอะไรบ้างข้อแรกคือว่าพยายามหลีกเลี่ยงการพบปะหรือสองถ้ามีความจำเป็นต้องพบปะก็ไม่พูดคุยอันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลนั่นเองแต่ไม่ใช่ศีล5หรือศีล8นะแต่เป็นเรื่องการควบคุมกายวาจาแต่ว่าเท่านี้ก็ไม่พอนะเพราะว่าการฝึกที่ดีกว่านั้นเนี่ยก็คือฝึกที่ใจด้วยเราจะบังคับตาไม่เห็นรูปปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงปิดปากมันไม่พอมันไม่ได้แก้ปัญหาไปเสียทั้งหมดแม้กระทั่งข้อที่พระพุทธเจ้าแนะนำกับพระอานนท์นี้ก็มีข้อที่3คือว่าถ้าหากว่าจะต้องพูดคุยด้วยคือผู้คุยมีสติสตินี่ก็เป็นเรื่องของสมาธินะการมีสติการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆมีสตินี่ก็เป็นเรื่องการใช้สมาธิในความหมายที่เป็นการฝึกจิต ฝึกจิตให้มีคุณภาพหรือเรียกว่าจิตสิกขาพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับเรื่องอินทรียสังวรมากอินทรียสังวรเนี่ยไม่ได้หมายถึงการควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแต่หมายถึงว่าการที่รักษาใจไม่ให้ยินดียินร้ายไม่ให้ฟูไม่ให้แฟบเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสอินทรียสังวรนี่เป็นเรื่องของการฝึกข้างในไม่ให้กิเลสครอบงำจิตใจเมื่อตาเห็นรูปที่สวยงามไม่ให้ขุ่นเคืองใจเมื่อได้ยินเสียงที่ระคายโสตประสาทหรือเสียงต่อว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าคนเรานี่ถ้าจะไปใช้แต่ศีลหรือการควบคุมกายวาจาปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากมันไม่พอเราจำเป็นต้องเปิดตาจำเป็นต้องเปิดหูเพื่อได้ยินแต่ว่าทำไมถึงจะให้ใจไม่กระเพื่อมอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการฝึกจิตเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีเคยมีพราหมณ์คนหนึ่งบอกกับพระพุทธเจ้าว่าเรามีการอบรมอินทรีย์ได้ด้วยการที่ไม่ให้ตาเห็นรูปไม่ให้หูได้ยินเสียงอันนี้ก็เขาจะแย้งคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นคนตาบอดหูหนวกก็ได้ชื่อเป็นผู้อบรมอินทรีย์แล้วสิแต่คนตาบอดที่หูหนวกก็ยังมีความทุกข์ในการทำแบบนี้การฝึกแบบนี้คือไม่ให้ตาเห็นรูปไม่ให้หูได้ยินเสียงนี่ก็ไม่ต่างจากการทำตัวเป็นคนตาบอดหูหนวกเพราะนั่นก็ต้องฝึกที่ใจด้วยคือไม่หนีผัสสะใหม่ๆเราก็ใช้วิธีนี้นะอยู่ที่บ้านมันร้อนอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านมีปัญหาแล้วก็วิ่งมาที่วัดอันนี้ก็เป็นเรื่องการที่พาตัวออกห่างจากปัญหาเพื่อหูจะได้ไม่ต้องได้ยินคำพูดที่ไม่ถูกใจตาไม่ต้องเห็นการกระทำที่ขุ่นเคืองใจคนส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีนี้ก็คือพาตัวนี้จากปัญหามันก็เป็นการแก้ปัญหาในขั้นต้นแต่ว่ามันต้องฝึกเรื่องจิตใจด้วยต้องฝึกในเรื่องของอธิจิตสิกขาซึ่งทำให้เราสามารถจะกลับไปอยู่สิ่งแวดล้อมเดิมแล้วกลับไปเชิญกับปัญหาเดิมได้ที่ใจไม่ถูกสงบได้ทำให้ดีกันนะคือการใช้ปัญญาปัญญาคือว่าการที่สามารถที่จะมองสิ่งต่างๆซึ่งทำให้เกิดปัญญามากขึ้นเสียงตำหนิเสียงต่อว่าก็สามารถทำให้เราฉลาดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นเหตุให้พระเจ้าจัดให้มีวันปวารณาในวันออกพรรษามันเป็นงานใหญ่เป็นพิธีใหญ่แต่ไม่ได้คึกทึกคึกโครมใหญ่ก็เพราะว่าไม่ต้องสวดปาติโมกข์ในวันนั้นงดชั่วคราวทั้งนั้นที่ทำมาตลอดปีเพื่อที่ได้ให้พระได้ปวารณากันก็คือยอมให้ว่ากล่าวกันเพราะถ้าเรามีปัญญาเราฉลาดคำว่ากล่าวหรือแม้กระทั่งคำด่าทอนินทาก็เป็นประโยชน์เพราะอย่างน้อยก็สอนเราเรื่องโลกธรรมได้ว่าโลกก็มีสารเสริญนินทานะคนนี้ชมแต่คนนั้นด่าเราหรือว่าวันนี้เขาชมเมื่อวานนี้เขาชมแต่วันนี้เขาว่าเราแล้วมันก็เห็นธรรมดาโลกนะเราได้เห็นธรรมดาโลกจากคำต่อว่าคำนินทาภาพที่กระตุ้นราคะถ้ามองเป็นนะก็เห็นธรรมเกิดปัญญาอย่างพระโลกุตตกะพัทธิยะนี่เป็นพระตัวเล็กๆ เหมือนเนนวันหนึ่งนางคณิกานั่งรถ นั่งรถก็คือนั่งรถมานะกับลูกค้าผ่านมาเห็นท่านลกุลตกะพัทยะก็คงเอ็นดูหัวเราะด้วยความน่ารักเอ็นดูหรือด้วยความสมเพชก็แล้วแต่คงไปในทางว่าเห็นว่าน่ารักมากกว่าเห็นฟันขาวเลยคนธรรมดาเห็นแล้วก็ย่อมเกิดราคะแต่พระท่านมองนี่ท่านกลับเห็นว่าท่านเห็นความไม่งามของสังขารร่างกายของนางคณิกาแล้วก็โยงมาถึงตัวเองว่าสังขารร่างกายมันไม่งามเลยถ้าเกิดความปล่อยวางก็บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีกลางถนนนั่นเองหรืออย่างพระนาคสมานี่เห็นหญิงสาวกำลังฟ้อนรำสวยงามอยู่บนถนนมีดนตรีไพเราะทั้งหมดนี้มันก็กระตุ้นราคาได้ทั้งนั้นแต่ท่านเห็นแล้วท่านกลับมองนี่มันเป็นอุบายของมารที่คอยมาทำให้เราลุ่มหลงร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยโทษท่านก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าตาเห็นรูปที่สวยงามหรือกระตุ้นราคาแล้วใจเราก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยถ้ามองอย่างมีปัญญามันก็ได้เห็นธรรมนะหรือเกิดธรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าลูกรสกลิ่นเสียงแล้วก็ตามแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ปัญญารับรู้สิ่งเหล่านั้นหรือว่ามีโยนิโสมนสิการก็สามารถจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ของหายนอกจากเราจะไม่ทุกข์เพราะเราปล่อยวางได้แล้วเรายังได้กำไรเพราะเราเกิดปัญญาเห็นชัดขึ้นว่ามันไม่มีอะไรจะเป็นของเราจริงๆเลยนะมาแล้วก็ไปนี่เขามาสอนธรรมแก่เราเขามาสอนถึงความไม่จีรังยั่งยืนวันนี้หายแค่โทรศัพท์มือถือต่อไปก็อาจจะเสียทั้งบ้านหรือว่าเสียรถยนต์ก็เตือนใจให้เราได้เห็นถึงอนาคตภัยทำให้เราไม่ประมาทและทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเสียไปไอ้โทรศัพท์นี่กลายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยขึ้นมาเพราะว่าจะต้องเจอสิ่งที่หนักกว่านั้นหรือเตือนให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงความเจ็บความป่วยก็สอนธรรมให้แก่เราคนธรรมดาก็เวลาเจ็บป่วยก็ทุกข์แต่ว่าถ้าเรามีการฝึกจิตในขั้นสมาธิเราก็ปล่อยวางได้ใจก็สงบเห็นความเจ็บความปวดโดยที่ใจไม่เจ็บปวดด้วยแต่ว่าในทางปัญญาเราเห็นหรือเราได้อะไรมากกว่านั้นอีกก็คือเห็นความไม่เที่ยงของสังขารจิตใจก็ซึมซับรับเปิดรับธรรมไตรลักษณ์มากขึ้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาร่างกายนี่มันไม่ใช่ของเราเลยนะเราไม่อยากให้มันป่วยมันก็ป่วยอันนี้ก็เรียกว่าเกิดปัญญาขึ้นจากการที่เราได้มองสิ่งต่างๆด้วยความแยกขายเพราะฉะนั้นเนี่ยศีลสมาธิปัญญานี่มันเป็นเครื่องมือที่ดีนะในการที่จะทำให้เราเข้าไปรับมือหรือเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆได้แต่ก่อนเราสติที่ปัญญาเราพัฒนาไม่มากเราก็ทุกข์แต่ว่าถ้าเราได้ฝึกเราก็ไปรับมือกับมันได้ดีขึ้นแล้วพอเรามีปัญญาแล้วนะเรามีการฝึกจิตฝึกปัญญาแล้วนะทีนี้พอเจอปัญหาแทนที่เราจะเดินหนีเหมือนก่อนเจอคนไม่น่ารักแทนที่เราจะเดินหนีเจอเสียงดังแทนที่เราจะเอามืออุดหูหรือว่าเดินออกจากเสียงนั้นหรือเจอคนที่ไม่น่ารักเราก็เดินออกจากเดินหนีจากตัวเขาหรือไม่พูดไม่คุยกับเขาคราวนี้เราเปลี่ยนไปแล้วเราจะเข้าไปหาเขาเราจะพูดดีกับเขาเราจะใช้ ความเดียวชนะความชั่วเราชนะเราชนะความเอาความเมตตาชนะความโกรธอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ก่อนเวลาเขาว่ามาเราก็ปิดปากเงียบเพราะเราลดถ้าเราพูดออกไปเราจะด่าเขาทีนี้เราไม่จำเป็นต้องปิดปากแล้วเราสามารถพูดกับเขาด้วยเหตุได้ผลยิ้มให้เขาหรือทำดีกับเขานะมันก็จะมีพัฒนาในเรื่องของศีลด้วยเมื่อสมาธิปัญญาเจริญงอกงามไอ้ศีลที่เคยใช้วิธีเก่าๆด้วยการเดินนี้ก็เปลี่ยนไปกลายมาเป็นการทำดีกับเขาแล้วก็สามารถเปลี่ยนใจเขาได้ในที่สุดอันนี้จะเรียกว่ามันเป็นเรื่องทั้งการทำจิตแล้วก็ทำกิจก็ได้นะถ้าเราทำศีลสมาธิปัญญาให้ครบถ้วนเวลาใช้รับมือกับปัญหาเนี่ยมันก็จะเป็นครอบคลุมทั้งเรื่องการทำจิตกับการทำกิจในสมาธิและปัญญานี่เป็นเรื่องการทำจิตเวลามีปัญหาเราก็ไม่ทุกข์แต่ขณะเดียวกันเราก็ทำกิจก็คือว่ามีการออกไปแก้ปัญหาปรับความสัมพันธ์หรือว่าจัดทำสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างที่เมื่อวานนี้เราได้พูดไว้นิดหน่อยว่า 2-3-4 วันก่อนก็มีผู้หญิงมาปรึกษาแกอายุ50เป็นทุกข์เรื่องอายุ60เป็นทุกข์เรื่องลูกอายุ35ไม่พูดไม่คุยกับแม่สอบถามก็ได้ความว่าตอนเด็กเล็กๆแกให้ลูกไปอยู่กับตากับยายส่วนแกก็ต้องทำค้าขายและแถมครอบครัวก็หย่าร้างกันลูกซึ่งอยู่กับตากับยายก็คงจะไม่เพียงแต่เหินห่างแม่ท่านแต่คงรู้สึกโกรธแม่ว่าทำไมแม่ไม่เอาเราไปเลี้ยงแม่ไม่พอใจเราหรือเปล่าก็พอโตขึ้นก็เลยมีความไม่พอใจแม่ไม่พูดกับแม่แต่ว่าขอเงินแม่นะแบนมือแม่ทุกเดือนไม่ทำงานแกก็ทุกข์นะตัวคนที่เป็นแม่คนที่พามาเป็นเพื่อนเพื่อนนี่ก็เอาแต่ชักชวนให้แม่เนี่ยมาปฏิบัติธรรมคือให้มาทำใจแต่ตมาเห็นว่าไอ้ปัญหาแบบนี้นี่มันจะแต่ปฏิบัติธรรมในความหมายที่เป็นการมาฝึกจิตไม่ให้ทุกข์อย่างเดียวไม่พอนะมันมีอะไรที่สามารถจะทำได้ในการที่ปรับความสัมพันธ์กับลูกเพื่อที่ทำให้ลูกเนี่ยเขาเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้เขาเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อแม่จากที่เคยโกรธแม่ก็รู้ว่าแม่นี่รักเขาก็ได้แนะนำให้คนที่เป็นแม่นี่พยายามที่จะทำดีกับลูกเอาความควักของแม่นี่แหละชนะใจลูกลูกจะไม่พูดกับแม่ไม่เป็นไรแม่ก็ยิ้มให้แม่ก็มีความห่วงใยลูกเสมอก็ลองดูซิว่าคนที่เป็นลูกนี่มันจะใจแข็งไปได้นานสักเท่าไหร่ความรักของแม่นี่ก็สามารถที่จะโน้มน้าวหรือว่าทำลายกรอบที่มันขังจิตของลูกเอาไว้ได้แล้วก็บอกเขาว่าถ้าจำเป็นหรือถ้าเขาเห็นด้วยก็อาจจะเลือกวันที่สำคัญของลูกเช่นวันเกิดแล้วเขียนจดหมายถึงลูกบอกความในใจของแม่แล้วก็ถ้าจะขอโทษลูกก็ควรจะขอโทษลูกที่เคยทิ้งลูกไปหรือว่าให้ลูกไปอยู่กับตากับยายถ้าเราขอโทษขนาดนี้แล้วเรามีความรู้สึกสำนึกผิดขนาดนี้แล้วลูกยังใจแข็งได้นี่ก็ว่าเลยกินแล้วเพราะว่าความรักเพราะคนเราต้องมีความดีในตัวแต่ว่าที่มันมีพฤติกรรมไม่ดีก็เพราะว่าทิฏฐิมานะความเห็นแก่ตัวครอบงำความดีในใจเพราะมันไม่มีพลังที่จะชนะทิฏฐิมานะหรือความเห็นแก่ตัวได้แต่ความรักของแม่ความดีของแม่เนี่ยสามารถจะเป็นกำลังเป็นการเสริมพลังหรือขยายด้านดีของลูกให้สามารถชนะด้านมืดทุกความเป็นแก่ตัวได้อันนี้ก็เรียกเป็นการทำกิจนะ หมายถึงว่าการไม่ใช่แค่แต่ทําใจทําจิตอย่างเดียวคนที่เป็นเพื่อนนี่ก็ชวนอยู่นั่นแหละให้แม่มาทํามาปฏิบัติธรรมแต่ว่าปัญหามันยังอยู่ไงปัญหาคือตัวลูกและจริงอยู่แม่จะไม่เดือดร้อนหลังจากที่ปฏิบัติธรรมแล้วลูกมันจะปั้นปึงไงแม่ลูกแม่ก็ไม่สนใจก็ทําได้แต่ว่ามันจะกลายเป็นบาปกรรมกับลูกพอแม่ตายลูกก็จะรู้สึกผิดว่าได้ทำอะไรที่ไม่ดีกับแม่ไว้แล้วมันจะเป็นความผิดที่ติดค้างลูกจนตายเจอคนแบบนี้เยอะแล้วนะพอมาได้รู้สึกผิดพอไม่ได้รู้สึกตัวเนี่ยมันสายไปแล้วบางคนไม่สายนะบางคนเคยจะตีแม่จะตบแม่ตอนหลังมารู้ว่ามามีสัมมาทิฏฐิว่าทำนี้ไม่ดีกลายเป็นคนธรรมะธรรมโอขึ้นมาก็ยังมีความสุขเสียใจตอนที่ขอโทษแม่แล้วทำดีกับแม่แล้วแต่ก็ยังเสียใจว่าวันนั้นเราเคยคิดอยากจะทำร้ายแม่เพราะตอนนั้นมันเมาและในการที่แม่พยายามที่จะปรับความสัมพันธ์กับลูกนี้ก็เป็นการทำเพื่อลูกด้วยแต่ที่เรามานี่เพื่อเห็นว่าเนี่ยมันมีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่คิดแต่เรื่องการทำใจอย่างเดียวซึ่งก็ดีนะคือว่าลูกจะเป็นยังไงแม่ก็ไม่ทุกข์แต่ว่านะมันยังไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดก็ต้องทำกิจด้วยคือว่ามีการไปปรับความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นอย่างนี้เราเป็นเรื่องการทำจิตมากจนกระทั่งปล่อยปละแล้วเลยปัญหาหลายอย่างอย่างเช่นเวลาอยู่ในวัดหรือยังอยู่ในหน่วยงานบางทีมันก็จะมีคนที่ไม่ดีนะหรือคนคอยป่วนในองค์กรในทุกสถานที่มันจะมีคนคอยป่วนนะการทําจิตก็ดีนะคือว่าเออมันจะทํายังไงเราก็ไม่ทุกข์มันจะนินทาหรือว่าทําตัวหรือว่าอู้งานเราก็ไม่ทุกข์เราก็ทําของเราไปอันนี้ดีแล้วเราไม่ทุกข์กับคนเหล่านี้นะเขาจะพูดเขาจะมีอากัปกิริยายังไงอู้งานยังไงเราก็ไม่ทุกข์นะเราก็มองเออเขามาฝึกเราให้เข้มแข็งให้เรามีสติเราก็มองว่าเออเขามาฝึกให้เราเขามาสอนทำให้เราเห็นว่าเออในการทำตัวตามแต่กิเลสนี่มันน่ารังเกียจแบบนี้เราอย่าได้หลงเผลอทำแบบเขาเลยเออทำให้ได้เห็นว่าเออมันไม่มีอะไรที่คุมจิตมันไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามจิตใจเราได้เลยนะขนาดใจเรานี่ยังไม่สามารถที่จะบังคับได้แล้วจะไปบังคับให้เขาเป็นไปตามใจเราได้อย่างไรอันนี้ก็ดีแล้วเรียกว่าทำจิตแต่ว่าถ้าหากว่าคนเหล่านี้เขาป่วนที่ทำให้เกิดปัญหาแก่หน่วยงานแก่สถานที่ก็ต้องเอาเป็นทุละนะจะปล่อยปละละเลยไม่ได้อย่างสุขโตนี่เราก็ฝึกกันนะเรื่องการทำจิตนะโดยที่ไม่ให้ทุกข์ไปกับผู้คนอยู่หลายคนก็มันก็อยู่คนเดียวก็คือว่าใครก็จะทำอะไรเราก็จะไปเดือดร้อนนะอย่าไปขุ่นเคืองเขานะอันนี้ก็ดีแต่ว่าถ้ามีคนที่ทำตัวไม่เรียบร้อยก่อปัญหาแก่ชุมชนก็ต้องจัดการด้วยจะทำจิตอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำกิจด้วยก็คือต้องจัดการคนเหล่านี้เพื่อไม่ให้เขาก่อปัญหาแล้วก็เพื่อให้เขาได้กลับมาสำนึกตัวหรือว่าปรับปรุงพฤติกรรมก็ต้องตักต้องเตือนต้องทวงแต่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็ต้องทำอย่างอื่นอย่างภาษานี้นี่ก็นิมนต์ออกไป3ลูกทั้งกลางภาษาแล้วก็ปลายภาษาเพราะว่าไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็มีบางลูก2ลูกก็ไปเองนะพอรู้ว่าคืนอยู่ไป ป็นทุกข์แน่เขาก็ไปเองแต่สามรูปนี่ก็ต้องขอให้ไปอันนี้ก็ทำโดยที่ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเขาแต่เห็นว่ามันเป็นปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้การทำแบบนี้ก็ไม่ค่อยทำมันเท่าไหร่นะคือปล่อยก็อาจจะฝึกจิตนะฝึกจิตไปเออเข้ามาเขาก็กวนยังไงก็ฝึกเราก็ฝึกใจเราไม่ให้ทุกข์แต่ว่าไอ้การทำกิจมันไม่ทำไม่ค่อยได้ทำกันเลยไม่ค่อยเห็นความสำคัญหรือเพราะเกรงใจกันก็แล้วแต่ต้องทำให้ครบถ้วนทำจิตด้วยทำกิจด้วยก็มันก็ที่เคยพูดนะถ้าเกิดว่าสิ่งว่าเรามันไม่ดีนะมันมีเสียงรบกวนมีขยะส่งกลิ่นเหม็นเออใจเราไม่ทุกข์เราปล่อยวางได้เราก็ทำปฏิบัติธรรมของเราไปเราไม่ทุกข์เพราะกลิ่นเหม็นเราไม่ทุกข์เพราะเสียงดังแต่ว่ามันก็ต้องจัดการนะเพราะเราไม่ทุกข์ก็จริงแต่คนอื่นอาจจะทุกข์แล้วเขาก็จะเดือดร้อนเราก็ต้องไปจัดการทำให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นมีขยะเน่าเสียก็ต้องแก้ไขป่าถูกทำลายก็ต้องจัดการฟื้นฟูให้มันดีขึ้นหรือว่าหยุดการทำลายไม่ใช่เอาแต่ปล่อยวางปล่อยวางนี่เป็นการทำจิตแต่ว่าการทำกิจต้องทำทีนี้ไปคิดว่าปล่อยวางแต่พื้นเตือนเป็นการวางเฉยไม่เอาใจใส่เมื่อเวลาเรากลับไปสู่สิ่งแวดล้อมเดิมเรามีการฝึกทางด้านศีลสมาธิปัญญามากขึ้นเราก็สามารถจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมเดิมได้โดยที่ใจเราไม่ทุกข์แต่ว่าถ้าอันไหนที่มันจำเป็นต้องแก้ไขต้องปรับปรุงก็ต้องทำนะไม่ใช่ว่าทำจิตตะพื้นตะพื้นแต่ว่าไอ้การทำกิจหรือการปรับความสัมพันธ์หรือการแก้ปัญหาที่มันอยู่ข้างนอกเราจัดการสิ่งแวดล้อมนี่ละเลยอันนั้นก็ไม่ถูกต้องทำให้มันครบถ้วนอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นวิธีการแบบพูดอย่างแท้จริงนั่นแหละชาวนี้ก็พูดกับท่านนี้กราบครับ